एक किस के बाद वरदान वंशिका से दूर हुआ और अपना माथा वंशिका के माथे से लगाकर बोला, जा रहा हूं, बाय। थोड़ी देर बाद वंशिका ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वरदान जा चुका था। फ्लैशबैक एंड। वरदान अभी बालकनी में बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था। वरदान के होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान थी। वरदान ने अपने होंठों को छुआ और फिर उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। वरदान ने अपनी आंखें बंद करके कहा, प्लीज वंशिका, जहां कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ, अब एक मिनट तुम्हारे बिना काटना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ दिव्यांश और पांथर दोनों ही कमरे में आ चुके थे। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो बस देखता ही रह गया। दिव्यांश पंजों के बल फर्श पर बैठ गया और दृष्टि के चेहरे को निहारता रहा। करीब 2-3 मिनट तक दिव्यांश दृष्टि को ही निहारता रहा। उसका मन ही नहीं था कि वो अपनी नजरें दृष्टि के चेहरे से हटा ले। और तभी पैंथर ने पीछे से धीरे से कहा, सर कितनी देर देखेंगे, अब चलिए ना। पैंथर के डिस्टर्ब करने पर दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने धीरे से दांत पीसते हुए कहा, मैं आज रात यही रहूंगा, समझा। पैंथर ने पूर्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इस चुड़ैल का क्या करोगे, ये जक्कई तो हम दोनों पर चिपट जाएगी। दिव्यांश ने कहा, पूर्वी तेरा डिपार्टमेंट है, इसे संभाल, लेकिन मैं आज रात अपनी दृष्टि के पास ही रहूंगा। मुझे अपनी दृष्टि को पूरी रात देखना है। अगर मैं अपनी दृष्टि को कितने महीने बाद देख रहा हूं। पैंथर बोला, सर कितने क्या, 1-1.5 महीना ही तो हुआ है। इस पर दिव्यांश ने हल्के गुस्से में कहा, बस मैंने बोल दिया ना, मैं दृष्टि के पास ही रहूंगा, तो तू पूर्वी को यहां से लेकर जा। मैं कहां लेकर जाऊं, पैंथर ने हैरानी से कहा। ये सुनकर दिव्यांश बहुत गुस्से में पैंथर को देख रहा था और पैंथर ने अपने दोनों हाथ हैरानी से फैलाए हुए थे। थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद पैंथर ने अपना सर पीट लिया और फिर अपनी जेब में से एक रुमाल और एक छोटी सी बोतल निकाली। पैंथर ने उस बोतल से कुछ बूंद रुमाल पर डाल दिए। दिव्यांश ने पूछा, ये क्या है। पैंथर बोला, क्लोरोफॉर्म है। पैंथर ने वो रुमाल पूर्वी के मुंह पर रख दिया। थोड़ी ही देर में पूर्वी बेहोश हो गई। दिव्यांश ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और पैंथर से बोतल मांगने लगा। पैंथर बोला, आपको किसे बेहोश करना है। दिव्यांश बोला, यही मेरी शिकंजी को, मैं इसके पास लेट गया तो ये जग जाएगी, इसीलिए दे दे, मैं इसे बेहोश कर दूंगा। पैंथर ने एक बूंद दिव्यांश के रुमाल पर डालकर कहा, इतनी बहुत है, इसी से बेहोश हो जाएगी। दिव्यांश ने भी रुमाल जाकर दृष्टि के चेहरे पर रख दिया और थोड़ी देर में दृष्टि भी बेहोश हो गई। पैंथर ने पूर्वी को उठाया और कमरे से बाहर चला गया। पैंथर पूर्वी को लेकर एक दूसरे कमरे में आ गया। पैंथर के जाते ही दिव्यांश ने सबसे पहले गेट लॉक किया और फिर दृष्टि के ब्लैंकेट में आकर लेट गया। दिव्यांश ने अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखा और दृष्टि को निहारने लगा। दिव्यांश खुद में ही बोला, दृष्टि तुम दिन भर दिन गोलू मोलू सी होती जा रही हो, लेकिन सच में बहुत क्यूट लगती हो। पता नहीं तुम मुझे कब माफ करोगी, कब तुम मेरे कमरे में हमेशा के लिए रहने आओगी। दिव्यांश से रहा नहीं गया तो उसने दृष्टि के चेहरे की तरफ झुककर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। दिव्यांश करीब 1 घंटे तक ऐसे ही करता रहा, कभी दृष्टि के माथे पर किस करता, कभी उसके गालों पर किस करता। दिव्यांश की आंखों में नींद ही नहीं थी। दिव्यांश तो पूरी रात दृष्टि को ऐसे ही परेशान करना चाहता था और कर भी रहा था। दिव्यांश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दृष्टि को बेहोश कर दिया, वरना दृष्टि तो दिव्यांश को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती। करीब 1 घंटा दृष्टि के साथ टाइम बिताने के बाद दिव्यांश भी नींद की आगोश में चला गया। दूसरी तरफ पैंथर भी एक कमरे में पूर्वी के साथ अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन उसने पूर्वी के साथ लिमिट क्रॉस नहीं की, बल्कि वो भी बस पूर्वी को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे पैंथर भी पूर्वी को बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह दिव्यांश की आंख खुली तो उसके सामने दृष्टि का खूबसूरत चेहरा था। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर से थोड़ा सा आगे होकर दृष्टि के माथे को चूम लिया। दिव्यांश ने टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। दिव्यांश ने फोन लिया और पैंथर को मैसेज किया। थोड़ी देर में पैंथर पूर्वी को लेकर कमरे में आ गया और उसने दृष्टि के बराबर में पूर्वी को लिटा दिया। पैंथर ने फिर दिव्यांश की कलाई पकड़ी जो अभी भी दृष्टि पर नजर गड़ाए खड़ा था और फिर दिव्यांश को खींचते हुए कहा, चलिए सर इससे पहले कि इन्हें होश आ जाए। दिव्यांश अपने दिल पर पत्थर रखकर बोला, यार ये हमेशा के लिए मेरे घर कब आएगी? आएगी आएगी, जल्दी आएगी। सर फिलहाल यहाँ से चलिए, इससे पहले कि यहाँ शौर्य और वरदान साहब आ जाएं। पैंथर देवयांश की कलाई को खींचते हुए बोला। दोनों जैसे आए थे वैसे ही कमरे से चले गए। वरदान अब भी कॉफी का कप पकड़े अपनी बालकनी से ये नजारा देख रहा था। वरदान के चेहरे पर अब भी एक मुस्कुराहट थी। वरदान देवयांश में कहीं ना कहीं खुद को देखता था। देवयांश और पैंथर आराम से गार्डन में उतर आए। देवयांश ने दृष्टि के कमरे को देखकर एक फ्लाइंग किस कर दिया। पैंथर ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा और देवयांश को खींचते हुए कहा, सर इस किस का कोई फायदा है नहीं, यहाँ से चलिए, ये आशिकों वाली हरकतें मत कीजिए, मुझे आपको देखकर शर्म आती है। देवयांश ने फिर अपने दिल पर हाथ रखा और एक हाथ पैंथर की गर्दन पर लपेटा और फिर दोनों रजावत हाउस से बाहर आ गए। इस बीच देवयांश भूल ही गया कि उसका ब्लेजर दृष्टि के सराहने रखा है क्या। करीब 9 बजे दृष्टि की आंख खुली। उसे जानी पहचानी से खुशबू आई। वो खुशबू देवयांश के ब्लेजर में से आ रही थी। दृष्टि को समझते देर नहीं लगी कि यह परफ्यूम की खुशबू तो देवयांश की है। उसे कहीं ना कहीं अंदर एक खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि शायद रात को देवयांश उससे मिलने आया होगा। तभी वरदान और शौर्य दृष्टि के कमरे में चाय लेकर आए। पूर्वी अभी भी सो रही थी। दृष्टि ने पूर्वी को हिलाते हुए कहा, पूर्वी उठो। पूर्वी ने क्लोरोफॉर्म ज्यादा सूंघ लिया था इसलिए उसे नींद ज्यादा आ रही थी। वरदान ने पूर्वी को देखकर कहा, उठ जाओ बेटा। फिर वो भी उठकर बैठ गई। पूर्वी ने वरदान को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। फिर शौर्य को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। चलो अब दोनों उठ जाओ। दृष्टि अंदाजे से बेड पर हाथ लगाने लगी तो उसे देवयांश का ब्लेजर मिल गया। दृष्टि ने वो ब्लेजर लिया और उसे चेहरे पर लगाकर देखा तो उसे कंफर्म हो गया कि वो ब्लेजर देवयांश का है। उसे इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा तो बच्चे को आता था, दृष्टि को तो खुशी ही महसूस होती थी। लेकिन फिर भी दृष्टि ने गुस्सा करते हुए कहा, शौर्य भैया क्या कल दिव्यांश यहाँ आए थे? शौर्य को तो इस बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन वरदान तो सब कुछ जानता था। आखिर वरदान के घर में कोई आए और वरदान को पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वरदान माफिया वर्ल्ड में रह चुका था। वरदान से कुछ भी छुपाना आसान नहीं था। बस वरदान वंशिका को ढूंढ नहीं पा रहा था। इतने में दृष्टि ने फिर पूछा, शौर्य भैया मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या मिस्टर रघुवंशी यहाँ आए थे? शौर्य ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दृष्टि, तुम्हें क्या हर वक्त देवयांश की याद आती रहती है? इस पर वरदान ने बात बीच में काटते हुए कहा, और अगर देवयांश इतना याद आता है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? वो तो कब से तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। दृष्टि बोली, अंकल ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे बताइए क्या मिस्टर रघुवंशी कल यहाँ आए थे? पूर्वी तो इतनी नींद में थी वो अपना सिर ही खुजा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ किस टॉपिक पर बात हो रही है। वरदान ने बहुत आराम से कहा, नहीं दृष्टि, देवयांश यहाँ नहीं आया था। अब दृष्टि गुस्से में बोली, अंकल अगर वो यहाँ नहीं आए थे तो ये क्या है, ये किसका है? शौर्य ने वरदान की तरफ देखा। वरदान ने कंधे उठा दिए। शौर्य समझ गया कि देवयांश से रहा नहीं गया और वो कल रात दृष्टि से मिलने आया और गलती से अपना ब्लेजर यहीं छोड़ गया। शौर्य ने अपना हाथ सिर पर रखकर मन ही मन कहा, ना ये मानती है ना वो मानता है, दोनों मिलकर मेरा सिर पीटते हैं, मैं कहां जाऊं, कहां जाकर मरूं। फिर उसने जल्दी से दृष्टि के हाथ से ब्लेजर लेकर कहा, ये मेरा है। दृष्टि दुगने गुस्से में बोली, झूठ मत बोलिए भैया, ये परफ्यूम देवयांश लगाते हैं। क्यों, इस परफ्यूम पर देवयांश का नाम लिखा है, इसे कोई और नहीं लगा सकता, मैं भी इस परफ्यूम को यूज करता हूँ, समझी तुम? शौर्य हल्के गुस्से में बोला ताकि दृष्टि शांत हो जाए। दृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने कहा, हाँ दृष्टि बच्चा, मैं भी यही परफ्यूम यूज करता हूँ। ऐसे परफ्यूम तो दुनिया में बहुत लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देवयांश यहाँ आ गया, लेकिन तुमने बड़ी जल्दी देवयांश के परफ्यूम को पहचाना। ये सुनकर दृष्टि के गाल हल्के से लाल हो गए। फिर उसने अपने गुस्से का सहारा लेते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, मैं उस आदमी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। शौर्य वरदान दोनों ने अपना सिर हिला दिया और फिर एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कहना चाहते हों, जब तक छोटा देवयांश बाहर नहीं आता तब तक तो इसे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। वीरा का फ्लैट। अवनीत, वीरा और विराज तीनों ही अस्पताल से अवनीत का प्लास्टर कटवा कर आ रहे थे। अवनीत अब लगभग ठीक हो गया था, अब अपने पैरों से चल सकता था। वीरा और विराज अवनीत को अस्पताल से लेकर घर आ गए। तीनों ही बुरी तरह थक गए थे। अवनीत और विराज दोनों ही सोफे पर बैठे थे। विराज ने वीरा को देखकर कहा, वीरा भूख लगी है, कुछ बना दो। विराज जब से वीरा के फ्लैट में आया था तब से हर दो घंटे में वीरा से कुछ न कुछ बनवा कर खाता था। वीरा इरिटेट हो जाती थी लेकिन फिर भी बना देती थी। वीरा ने गुस्से में विराज को देखा और विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वीरा फिर पलट कर किचन में चली गई। थोड़ी देर में वीरा मैगी बनाकर ले आई। मैगी देखकर विराज का मुंह बन गया। विराज बोला, वीरा तुम कितने ही दिनों से मुझे मैगी, दाल चावल, रोटी सब्जी यही सब खिला रही हो, कभी कभी कुछ डिफरेंट भी बनाकर खिला दो, मैं और अवनीत तो ये नहीं खाएंगे। तभी विराज ने देखा कि अवनीत ने तो मैगी का बाउल उठाया और उसे खाने लगा। वीरा हाथ बांध कर बोली, लोग खाने को तरसते हैं और आपको ये मिल रहा है तो आप नखरे दिखा रहे हैं। इस पर विराज हाथ जोड़कर बोला, यार वीरा मैं समझ गया, मुझे तुम्हारी करीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन मैं रोज रोज मैगी, दाल चावल ये सब नहीं खा सकता, प्लीज कुछ डिफरेंट बनाकर खिला दो, प्लीज वीरा। इस पर वीरा अवनीत के पास बैठकर बोली, मुझे यही सब बनाना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ बनाना नहीं आता। विराज का मुंह बन गया। फिर वो गुस्से में उठा और बोला, तुम्हें आज मैं खिलाता हूँ इटालियन फूड। विराज किचन में चला गया। वीरा ने अवनीत को मेडिसिन दी और उसे रेस्ट करने के लिए कहा। अवनीत भी अपने कमरे में चला गया। वीरा लिविंग रूम में बैठकर अपना काम करने लगी। वो डिजाइन बना रही थी। वीरा अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी। उसे जल्द से जल्द एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बनना था। करीब आधे घंटे बाद विराज दो बाउल लेकर वीरा के पास आया। उसमें व्हाइट पास्ता था। विराज ने एक बाउल वीरा के सामने रखकर कहा, इसे खाकर देखो, इसे कहते हैं पास्ता। पास्ता देखकर वीरा के मुंह में पानी आ गया और वीरा उस पास्ता को खाने लगी। वीरा जैसे जैसे पास्ता खा रही थी वीरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये देखकर विराज ने कहा, क्या हुआ वीरा, रो क्यों रही हो, पास्ता अच्छा नहीं बना क्या, इतना बुरा बना है कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए। वीरा क्यों रो रही है, क्या दिव्यांश को कभी पता चलेगा दृष्टि प्रेग्नेंट है, कब तक दिव्यांश दृष्टि से छुप छुप कर मिलता रहेगा।